滴滴孤烟那开朗，打的叮叮沙金，弄个亏，那那浪音开不太啦，那乌布山浪吧。Umalis nang walang sabi, bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa takbuhan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan, tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo siya di ko inakalang.